mi lu sa rai ya tet pan si chan da si mi mi go pho thauk tin pya tha de tai sin ye tai che yi maha byu ha mi ni ma la a chei ma yue tai chan da si de ni go lu sa rai na le aung sin le tin pya tha de tai sin ye tai che yi maha byu ha lu rai lu rai ลีซาเล็บบ่าตอดตาชันยิบปริตาปอมคะคูฮอเปียวติญปะเมสิทธิ์ซินเยไต่เผยมหาวิวหากูฮอเปียวปูชะเจลุเวซูซูเกษะซอมมาลุเวเปียวเปียวอตันตุตะลุเวคอคอใจตะลุแม่ขอนัยยะมาเรปริตาเมคะคะลุเยลุผิดลายมะชันดาเจนะลุเตียวมาไม่ใช่บ่าวตะชูกะปิสิยุสาปิสงกว่าเนียะเดยุบ้ายบัวชันดามุกูอลุชิจะเรตะชูกะปิสิชิชิไม่ชิชิ စိတ်ပိုင်းဘဝချမ်းသာခြင်းရတယ်လူမှန်ရင်စိတ်သို့မဟုတ်ယုတ်ဘဝဒါမှမဟုတ်စိတ်ဘဝရောယုတ်ဘဝပါမျိုးစလုံးအဲတခုမဟုတ်တခုချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတွေကြည့်ပါလေဒီနေ့မှာယုတ်ဘဝဆိုတဲ့ဝဟရာနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချက်ကြိုတင်ပြောထားပြပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့ယုတ်ဘဝဆိုတဲ့ဝဟရာထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုစီးစိမ်ရှိမှုခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာမှုအားလုံးပါဝင်တယ်လို့မှတ်ပါ nak dahu. Saya dulu lecah nabi, jauh macam nabi yang le, lupa aja mana dewi ulu mala. Jauh buat lecah nabi, saya siapa ni yang le, lupa aja mana dewa bu. Lupa lain, saya buat ayo jauh buat apa, nak kuzulung lecah nama lupa juga nak. Oh, dale, ini ama dicap jauh tau, lupa sura oh harane betul. Nain lem jauh le, nain lem hiu le juga lo, kini. Lubang siwa itu mah satu pihawa tuala lucah ni jare. Indaun tamu luriu inyo biasa utama kebare. Jangan aku biasa jauhnya ha. Lubang tuan ha, saja wujud biasa baja. Lingu tamu jare ludari tuan be. Udi biasa utama kebare. Taja, di dekwega jauhnya di deh mah. Lujo bi biasa ura, kalau untuk bahasa mama bahu surau curi mata biasa. Aku biasa jauhnya alu ha. Luri masih ni le, sejuru ya boma, udih bi biasa dah macam barai. Taja, jangan biasa jauh ya aku. Lu kisah, lu se kisah le, bobi dewa macam kau jawab ni lu, curian panjang apa nak niya? Keh, tini aga sabi, jangan lu, lu ne, seye pihsi ni usah tini la jawab tu. Miba berita apa nak niya? Lu macam kita deh yoga, tunggu si barai. Adi yoga dong yoga lo, ti si yoga, ni si desa yoga, tu yo yoga cipare. Karena aku mah uru hara mamiya tamu jom cipte yoga, madu desa tiga mu jom cipte yoga aku, yo yoga ye lu kobare. Uba mah ciju leju, putuat tanya cipta tamu, payna kongga cipta tamu, oke. Adari ha, yo yoga ni ha. Naruhu ha, si desa yoga. Si desa yoga suraga, yo jom cipta lesi de, si jom cipta lesi de. Yo, domo, saya jang, saya juga yoga, cipuah le yoga aku, saya juga yoga, lu kau bawa. Ubi mama, lama mati aku saya show dua bi, cewa mama, eh, tuwe luwe tuwe asan ni, yu lu kau jare, yu ni ha, saya juga yoga ni ha. Nampu yoga, saya yoga, saya yoga, saya yoga de suraga, cenderu luar ni mah cipu ni de, saya siapa ye ni ha, saya yoga juga. Ari saya yoga ha, luar ni de, cewa siapa kau nung yoga cipu bare. Jangan saya sini tadi pergi mahabuya ga. Saya bawa macam ni, saya yoga, saya bawa macam bau deh, saya nari, saya jauh tu di macam barai. Berita macam ni, saya yoga ni, saya ni, kue kue piah piah, kue jah bi nari tahu lu barai. Saya lu kau tu mau tahu, saya suraga, ti ni le, ti mudah dah dah gu, saya lu kau barai. ဆိုကြပါစို့မျက်စိဆိုတာကယုတ်မျက်လုံးဆိုတာကယုတ်နောက်မြင်ဝင်တဲ့ကစင်္ဒရာနေကယုတ်အဲ့ဒီမျက်လုံးယုတ်နဲ့မြင်ဝင်တဲ့ကစင်္ဒရာနေနဲ့တိုက်ဆုံထိတွေ့ခြင်းဟာယုတ်ယုတ်ချင်းထိတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်လုံးယုတ်နဲ့အစင်းယုတ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခိုက်မှာမြင်နာဟုသိလိုက်တဲ့အတိလေးကိုစိတ်လိုခေါ်ပါတယ်နောက်နားဆိုတာကကြားရတဲ့သဘာဝရှိတဲ့ယုတ် ကြားနေရတဲ့အတန်လေးကလည်းအာလုံးယုတ်သေးကြီးပဲလီလူတွေမှာရှိနေတဲ့အတန်လိုင်းတွေကတဆင့်နားထဲမှာအတန်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတန်ကိုပရိသတ်များကြားနေရခြင်းဟာလီလူတွေမှာရှိနေတဲ့ယုတ်မုံလေးတွေကတဆင့်ဆက်ဆက်ပြီးကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နားစီယုတ်အတန်စီယုတ်အဲ့ဒီနားယုတ်နဲ့အတန်ယုတ်နဲ့တိုက်ဆုံထိတွေ့တဲ့အခါမှာကြားတာကိုသိလိုက်တဲ့သဘောလေးကစိတ်ဖြစ်ပ tidak terbore, mabu babu. Mengaruh, ya ya lainu titi ni raga, sepi babe. Eri titi ni terbore mengaruh be. Suelan dandan ni raga, mabu nai nau, mabu ya kau lah subi. Sisi yang toka yau ni raga, pibi dah lombi dah gisari itu. Pusui toka yau ni raga jaro, sepi mau do babu. Dari jaro. สิบบ่มาปูละเด้อปูกฤษฎีผิดตัวบาดนี้ลูมาสิทธิ์เสียนหมู่คันลายาจังฮะสิบบ่มาสิยอกาဝင်ลาเด้อด้วยจองมาผิดบาเด้สิยอกาฤดูฉปะยามเด้อสวยเนาะอะญาจีบ่ลิโลจินเน่ซานาอาจีดาเล่สิยอกาเว้มะย่าနိုင်นาอูโลจินนาอูยาบี้ดาอะยากูมะย่องเย่နိုင်เม่ทักขะทักขะโลจินนาอูฮะสิยอกาฤดูบาอะเม็ดถั่วดาอูจุยวินใบเม่ดาอู ง่าเฮ้ง่ากว่าสุบิท่องว้าราอะอยู่อะสะมาเยนาอะตุลอตุลอเนยงจีมุมาเยนาอะสิทธิ์เปลี่ยนเลนาอะเปลี่ยนนาอะสิทธิ์มาเลี้ยหลั่นท้ายไม้นีราอะตะวินดูราอะอะซะชิเดสิทธิ์ด้วยสิทธิ์จันนีอะสิทธิ์ยอกาดีวะดาดีเดมะกะบาอูมะคว้ยไหนมะควายะละอองซวยลั่นนีราอะคว้ยขวายะมาจอกคว้ยขวาบ้ามาจอกเดซานะเนี่ยโคมินตวยต้านีราอะนิดแต่มะม้อจิ้นจี้ซวาเน มะควဲနိုင်มะควายะละอองตัดแม่นี่ดาโหหาเลยสิยอกาดีบาเวไอ้สิยอกาดีสိတ်มาဝင်ลายင်းสိတ်ซี้ยင်းคันซ้าอย่าบาเลยสိတ်สุดากะสိတ်แห่อดิเบกะติติณีเดตบอลีเด่นสรอกะนโกสိတ်มาซี้ยมุสรอกะล้มหว่าชิดามาหมุดาเวปริตตมะครับเนี่ยสိတ်ซี้ยင်းผิดบ่ซีเดอย่าอาลุงหาสိတ်อบอมาปูณีเดอโบกฤษฎีผิดดุสိတ်ซี้ยมุคันซ้าอย่าจินหาเลยเว စိတ်ပေါ်မှာပိုးနေတဲ့အပူကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကစပြီးစိတ်စည်းရဲမှုနဲ့စိတ်ရောဂါကိုအပူကိစ္စဖြစ်တမျိုးတစ်စားတဲ့သဘောထားပြီးပြောသွားပြစီဒီစိတ်စည်းရဲမှုတွေဟာစိတ်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရှိတရားမဟုတ်ပါဘူးအရှိကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးစိတ်စည်းရဲမှုမှန်သမျှဟာအလုံးအပူတွေကြီးပဲအပူကိစ္စတွေကြီးပဲ စိတ်ဆင်းမှုဆိုတဲ့ဒီအပူကိစ္စတွေကြီးပဲစိတ်ဆင်းမှုဆိုတဲ့ဒီအပူကိစ္စတွေဟာလူတွေကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးနေတယ်လဲဆိုတော့ထောင်ထဲရောက်အောင်ပို့တာလေဒီအပူကိစ္စတွေပဲဒါဖြင့်ဒီအပူကိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းမှုတွေကိုမကောင်းမှန်းသိပါရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ကိုယ်နဲ့မကွာသိမ့်ပိုက်ခံစားနေကြတာလဲလို့မိစရာရှိပါတယ်အဖြေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိကြလို့ပါ တနည်းပြောရရင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကိုအရှိကိစ္စထင်းနေကြလို့ပါစိတ်ဆင်းရတာဟာအရှိကိစ္စလားအပူကိစ္စလားဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးနားမလဲတော့စိတ်ဆင်းမှုတွေခံစားနေကြရတာပေါ့တချို့လူတွေကပြောကြတယ်လူဆိုတာတဲ့စိတ်ဆင်းတယ်လေစိတ်ချမ်းသာတယ်လေပဲတဲ့နောက်တချို့ကပြောကြတယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်စိတ်ဆင်းစရာရှိတာပေါ့တဲ့ကျွန်တော်လဲစတာသူတို့ပြောသလိုပါပဲလူရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်စိတ်ဆင်းစရာရှိတယ

Pretty damn, Luma, say, see, I'm who can't have ya. ลงว่าไม่ใช่บ่กูถ้าพี่บอกว่าแม่ลูมาใส่ซีนเอเจนขันซ้านนี่เสียลงว่าไม่รู้บ่กูถ้าพี่บอกว่าใส่ซีนนี่จ๋าล่ะถ้าก็อเมพี่แม่อำมันนี่อำมันได้ไม่ติดหรอกนอกรู้ถ้าพี่แม่ใส่ซีนเอเจนปอบ่ลาอ๋อลงนี่แต่เตียคังกูไม่ติดหรอกชินเนาะอำมันไม่ติดหมู่เนี่ยใส่ซีนเอเจนบ่บ่ลาอ๋อลงนี่แต่เตียคังกูไม่ติดจ๋าหรอกเราใส่ซีนนี่ล่ะถ้าส่วนจรเราเตียคังกูช่า ซีซีเอ็มมูรีผิดหรอพันนี้เป็นนี่แหละแต่เดียวกันกูต้องเป็นชินเอ็มจีจ้าไหมแกเดียวกันกูขนาดทลายจังสุดแล้วล้อเส้นซีซีเอ็มมูสุราอ่ะสี่กิจสาระอ่ะปูกิจสาระสุรากูเขวี้ยเจ้าสี่พี่จีจ้าสุสุจ้าบ้าสุมังผิวสุราลุดิอ่ะซีซีเอ็มตัวก็ยาวนี่แหละทลายบ้าร้อมังผิวบ้าด้วยเนี่ยซีซีเอ็มยาวนี่แหละสุรมังผิวฮะตัวไม่มาแม่นี่ตีตัวแกลุ ซีซีเอ็นนี่เลยทลายไปแล้วไม่อยากดีเลยด้วยเนี่ยมองผิวปูสวยตัวก็ยาวหนีบีซีซีเอ็นยังสูเรอะยาฮะอะชีกิซาลาอะปูกิซาลาสุดาดีเนี่ยมาจันโรดงตาจามเนาะก้ามีมองผิวไม่มาแม่นี่ตีตัวละเสียสีดีสุดาโรเสียสุดาแม่นี่ฮะตัวดำมีก็มีจีเรียวหนีบีบ่แกดีเลยลูกก็มีจีเรียวหนีบี จังเงี้ยเลยมองผิวก็มาสานในไม่ในแต่ไม่ในตั้งยี่นี่เนี่ยปูสวยตัวก็สุดเลยสิ่งมุจีสอบพี่นี่ใช่เลยมองผิวว่ามันนี่เนี่ยบางทีนี่ทั้งเงี้ยเลยอ่ะตีกาลากะมันนี่เนี่ยดูอ่ะดูตัวอ่ะดูซาอ่ะดูนี่เงี้ยอะไรกูมีอ่ะอุ้มบีแต่โน่นสิ่งนี้นี่ใช่เลยการเนี่ยเว้ยสิบเอ็ดเลี้ยวพี่อ่ะอุ้มสูบีมองผิวว่ายุ่งเหยิงกาลากะตัวจีเดียสุดาร์ดยุ่งเหยิงเนี่ยมามองผิวยุ่งเหยิงจีนี่เลยใคร สักการะตีกาวนี่รอมองผิวฮะยุ่งเหยิงสักการะกูเสี่ยวเหยิงรับบ้าใช่ไหมสักการะสวยสาวมุติกาวนี่รออาญาญาบุไม่บีสักการะเสี่ยวตัวเดียวสุภาโรเอริโลยุ่งเหยิงจะแล้วกูเสี่ยวเหยิงจะนี่เลยใครมามองผิวฮะตีตัวเลยมันนี่กูตรียานี่มาอุ้มละตรีมียานี่โนบาบูตีตัวเลยมันนี่กูตรีมียาเป็นเมนี่มาโร มาอย่าด้วยแต่โน่นบูช่วยนี่อะไรตัวก้าบูมีดีกว่ามองผิวยังเนี่ยสีบ้าอุ้มละไม่ใช่หรอบ้าบูยุ่งเหยิงไปเลยยุ่งเหยิงเอาเปลี่ยนไปยาวต่อมาตาตีดูกูตรียาจริงยามาบ่ที่รู้กันซีซีเอ็มสุรามิวฮะมีเรื่องซีบ่มาชี้นี่เลยกิจสามหัวบ้าบูตรียามาด้วยมาซีซีเอ็มเลยกิจสามะซีซีเอ็มเสียอะไรกูมาด้วยไปนี่เลยใช่ไหมซีมีเสียบ้าบู ด้วยเรื่องสุรเนียมาเลยกูด้วยเนี่ยด้วยลุยยาบาร์เลยกาวนาดีราเลยกูด้วยราเวเสียงด้วยราเลยกูด้วยราเวแกสุจาวาดูไอ้เบียวนี่เรื่องเฉยมาไอ้หมอจ้านี่เรื่องเฉยมามองผิวฮะตีดูกูตรียานี่มาบ้างนะไอ้เบียวนี่เรื่องเฉยไอ้หมอจ้านี่เรื่องเฉยมาบัดดูตีดีงตีก้ามาเอ๋บาร์เวไอ้หมอจ้านี่เรื่องเฉยมาไอ้แม่แม่ยันดาชีเม่บัดดูตัวมาเสียงเช่นพี่มันนี่บ้าบู มันเนี่ยพ่อมันเนี่ยทำไมเชื่อเสียงไม่ใช่ด่าเลยตรีมียาบ้าบูมันเนี่ยการงานเรียนมียาจริงกว่าด่าเลยตรีมียาบ้าบูแต่แรกก็ใจอ่ะช่วยเสียงอ่ะช่วยลาดาวมันกี่สาเลยตรีมียาบ้าบูไอ้หมอจ้าลูกตรีมียาตรีมียามาหรอบัดดูดมาสิ่งเสียงมันนี่รู้บ่แกแต่แกรู้จ้าสิ่งเสียงมัวอ่ะสิ่งกี่สาละส่วนนั่นแสนลีนายบัลลูสิ่งเสียงนี่จะมาบ่มองผิวแบบพี่บัดดูแบบพี่ นั่นเสร็จเลยนายบัลลูมินิมันแหละสิ่งนี้นี่เลยลูกเดียวมาไม่ใช่บ้าบูนอกจากทับีสินาจีตีตัวเลยลูกด้วยเนี่ยเจียงยี่เคยดูมาปูสวยตัวก็ยาวนี่ลูกอ๋อตีเลยลูกอ่ะเปลี่ยนเสียงลามาเลยนะอืมแต่เปลี่ยนเวลาในมามันละเจียงยี่ดูเรื่อยใจตลอดบูใจตลอดแต่ไหนลูกเมียอีรีปีบาร์ตลุงเบียงงูตีเลยลูกอ่ะรอป้ามาเลยมันดีเปลี่ยนเลยไม่ใช่มาบู ไม่ใช่นายบูราสุรังงูจุยราดีฮะบูกิซาพี่มันนี่เวบูล่ะแล้วก็พี่มันนี่เวบูล่ะเปียดตัวเรตชิดแต่ไม่ด้วยเนี่ยซีซีเอ็มคันนี้เนี่ยฮะพามีอาจูมีอาชีบาดเลยถ้าจังซีซีเอ็มมูเรกูแล้วก็กิซาบูกิซาลูกจอราบ่ซีซีเอ็มมันนี่ฮะลูดาด้วยพามาจูมีชีเรบูกิซาดีบ้าแกก้ามีซ้อนซ้อนมองผิวมา สิ่งที่ยังเว้นหลังจากนั้นเลยปีกเรื่องติดกูเปลี่ยนดุลูพิลา มะยาดีตัวราเซ่ตองชีบีเวตีเดลูกะมองผู่สิเตวนละดามาหมอดาเวตีเดลูกะมองผู่สิมากูยองลาปะนี่ดาแลหมอบูดิรอมองผู่สิเท่มั่นนี่ยောက်ลาดาฮะมั่นนี่ลาโลยောက်ลาดาล่ะตามะหมอบมองผู่ต้วยโลยောက်ลาดาล่ะสุรากูตีๆชาๆซินซาจาบ่าต้วยโลยောက်ลาดาบ่ามั่นนี่กะมะลาบ่าวูติญายงงกะเมยจีเดมา กิสสะปี้นี่เดลูกะถ่มะล่ะบ่าวูเกต้วยจีนสุเรอตุยกูถ่บปี้ต้งดาจีจาหงซุต้วยเดสุรากูต้วยดาเลยกูต้วยดาหมอบูล่ะต้วยเดสุรากูต้วยดากูต้วยมาผิดแต่กิสสะกูผ่นดีแต่กิสสะต้วยเดสุรากะอลุอะชิกิสสะหมอบูตู้หลูหลูผิดนี่ดาหมอบูกูลุ่ดแต่อลุซี้ซี้เดสุเรเนี่ยมาแล สิทธิ์เสียเสียริกะสิทธิ์บ่มาตู้หลูหลูชื่อนี่ดาบ่ฮู้บ่าวสิทธิ์สู่ดากะติตินี่แต่ตบอลีแต่ปูดามาหมอดาเวสิทธิ์บ่มาสิทธิ์เสียเสียริผิดบ่ล่ะอองกูกูไรงะต้วยอยู่ผ่นดีอยู่มาสิทธิ์เสียหมู่ดิบ่บ่าวล่ะดาบ่ากูกะอะไต่มาจั่นยิ้กแค่เดสิทธิ์เสียเสียริกูเปลี่ยนต้วยหลูผิดสิมะผิดเต้มะเป็ดเต้เดอนาคตกูจูต้วยหลูผิดสิต้วยแต่อลุกกูลุ้มมา สิเสียนจีนผิดบ่ล่ะบ่าดิรอสิเสียนมุสุรากูผ่นดีมากูลุ่ยอยู่มาผิดบ่ได้กิสสะผิดแต่ด้วยสิเสียนมุดิอะชิกิสสะบ่หุบลุ่ยผิดล่ะดออโปกิสสะตาลินผิดดีสุราตะล้องเนี่ยเล็กขันลောက်บ่าบี ปริตตะบ้องลูกเค้าเนี่ยผิดล่ะได้อโจมันเค้าเนี่ยฮะ เจ้าจองผิดล่ะล่ะจีบาเด้โลกมาเจ้าแม่ตีชื่อนี่ได้อย่าอเจ้าแม่ผิดแต่อย่าเยลูกลงว่าไม่ใช่บ่าวสิทธิ์เสียจีนอโจผิดบ่ล่ะจีนหาผิดบ่อองลุ้ดแต่อเจ้าจองสิทธิ์เสียหมู่บ่บ่าวล่ะดาบ่าเจนเราหลูตาดิมาผิดผู้หลูอัดแต่กิสสะดิสิดุผิดเสียมะหลูอัดแต่กิสสะดิแลสิบาเด้หลูตาดิด้วยสิทธิ์เสียหมู่โซดาผิดผู้มะหลูอัดแต่กิสสะบ่า มะลุอะเป้เนี่ยบาผิดหลุผิดผิดนี่ตะเลยสรอกซ้อๆก็ပြောแก่ดุลูบาเวอโปกิสสะมันไม่ตีหลุผิดอองลุอะชิกิสสะทินบีเผ่ไม่ทุบหลุหลุตาเนี่ยใส่ซินเยจินหาดွန်ด้วยนี่จินผิดไปได้ครับเนี่ยดิรอเปาะจินโลอะเยตอกตากูไม่ต้องเนหลุไม่ตาหลุดุลูใส่ช้ำนาจินโลต้วยตากูไม่ต้วยเนหลุไม่ตาหลุบากูตลอดเปาะจินโลอะเยตอกแต่เนี่ยมา มูแลบีดูเป็ดแต่อโปกิสสะမျိုးမဖြစ်အောင်တတိထတောက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်စိတ်မှာတွေးတဲ့နေရာမှာလဲတောကအပူမီးတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အထိတတိလက်လွတ်မတွေးမိကြဘူးရေးကြည့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်စားဝတ်နေရေးဖူလို့မှုအတွက်တွေးကြရမှာပဲကြံစီကြရမှာပဲမမြင်ရမသိရတဲ့တမလွန်အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးဖို့ကြိုလွတ်ဖို့မလိုအပ်ပေမဲ့လက်ရှိတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ ပစ္စုပန်ဘဝအနာဂတ်အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းစားရဖို့ကောင်းကောင်းနေရဖို့ကြားမှာဖို့အာဟာရပြည့်ဝဖို့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုရဖို့တွေးစရာရှိတာတွေးရမယ်လုပ်စရာရှိတာလုပ်ရမယ်လူပဲလူပိသရမှာပေါ့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ရုပ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရုပ်ကိုအာဟာရစောင့်တာကိုတခါအေးရင်းနေရတဲ့ เนียฐานะโอเองตั้นเปลี่ยนก้าวหมดหลูเลยเนียไอ้ย่าดาจาๆนั่นน่ะสิบ่เยี้ยจี้เด้ผิดดโลนี่ผิดดโลไอ้หยังขันนากูย่อกะยะเมฉะเช้นย่อกะไม่ผิดตองจายหินผิดมาเด้กามากูตะนี่เด้ยีไตซ้าอยู่เน่รอกามะไม่ปิ่วနိုင်มาวูติปิ่นกูตะนี่เด้ปูไก่อยู่เน่รอติปิ่นนี่ตะคาเด้ฉะเช้นน่อแลไม่ตีอูดาใบแม้จายหินตีมาเวกามะเล่ยีไตซ้าดาเมียละหยังจายหินปิ่วมาเว ခန္ဓာကိုယ်လေဒီတိုင်းပဲကိုကြမ်းမှာမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဒီတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုကြမ်းမှာဖို့လိုတာပေါ့နောက်ဝတ်တဲ့နေရာမှာလဲဆောင်းတိုင်ရင်ဆောင်းနှွေးတိုင်ရင်နှွေးမိုးတိုင်ရင်မိုးရာသီဥတုနဲ့အညီလိုအပ်တယ်လို့ဝတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နေရာတကာဖြစ်တယ်လို့ဝတ်နေရင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာမှန်မဲကိုမကျန်းမာရင်စိတ်မချမ်းသာနိုင်ဘူးဒီတော့က ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာစားဝတ်နေပြည့်စုံဖူလုံမှုနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ဖို့အတွက် တွေးစရာရှိတာတွေးရမယ်ကြံစရာရှိတာကြံရမယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ပြစ္စုပန်ဘဝမှာလူဖြစ်ကျိုးနှစ်ဖို့အတွက်တွေးရမယ်ကြံရမယ်လုပ်ရမယ်လူသားအတွက်ကောင်းတဲ့မှန်တဲ့အတွေးအခေါ်အကြံစီတွေတွေးကြကြံကြဖို့လိုပါတယ်အသိမှန်မှသိချမ်းလာတယ်အမြင်မှန်မှလူဖြစ်ကျိုးနှစ်တယ်ဒီတော့အသိမှန်အမြင်မှန်ရဖို့အတွက် တွေးတော့ကြံစားကြဖို့လိုတယ်မတွေးဘဲနေရင်လူ့ဘောင်အတွင်းကလူမပြီးသားတော့အတွေးတကားပိတ်ရင်အတိတရားပိတ်သွားမှာပဲဒီတော့ကအမှန်တိဖို့အမှန်မြင်ဖို့အတွက်လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်တွေးဖြစ်ရတည်နဲ့မျက်မြင်ဖြစ်ရတည်အပေါ်မှာတွေးခေါ်သုံးသပ်ကြဖို့လိုပါတယ်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာရာသက်ပံပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စားနိုင်ဝတ်နိုင်နေနိုင်သွားနိုင်ဖို့အတွက် ကျန်စီတွေးတော့ကြဖို့လိုအပ်ပေမဲ့လူကိုအကျိုးရုပ်စေတဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြတော့ကျန်စီတွေးတော့ဖို့လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။အေးမင်းကတော့မလိုဘူးပြောနေငါတို့မှတော့စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်လာရင်မဆင်းရဲဘဲကိုနေလို့မရဘူးလို့တချို့ကပြောကြညာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းပေါ်ပေါက်လာအောင်လုပ်နေတဲ့တရားခံကိုမသိကြလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲနေတာပါလို့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် ยาเดบันสิฉันน่ะตั้วบาลิเมแกทีนี้อะก็ซะบีสิเสียนหมู่ฤปอบ่าวลาออพันธุ์นี้ปี้นี่แต่เดียกันกูพอทุบบีตุ้ดติบิจาเมปริตานะขะญาลูมาสิเสียนหมู่2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိเสียนหมู่2မျိုးကတော့တိငကိုစိเสียนหมู่နှစ်အပူစိเสียนหมู่နှကိုစိเสียนหมู่ဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုညောင်းညာကြိုက်ခဲနာကျင်မှု အစရှိတဲ့နေမကောင်းထိုင်မတာမကျမ်းပါတဲ့ကိုဆင်းရဲခြင်းမှန်သမျှဟာငကိုဆင်းရဲမှုဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ငကိုဆင်းရဲမှုလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာအတိတရားနဲ့သတိထားပြီးပယ်ထုတ်လို့မရတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုငကိုဆင်းရဲခြင်းလို့ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအပူဆင်းရဲမှုအပူ ตีเรลูกเวเรลูด้วยเนี่ยงูจุ้ยหมูย่าลามลูลูรามยาผิดบีเสียหมูโดดาผิดหมูอาศัยชีเดเสียเสียหมูมันทำยังกูอ่ะปูเสียหมูลูกขอบาร์เลยเสียเสียหมูบ้าจังอ่ะปูเสียหมูลูกขอดเลยสิโรเสียเสียหมูสุรามิวกาเสียเสียนี่เลยใช่ไหมอ่ะตีเดียเนี่ยดีท้าบีเปิดทุเรศลุชิยังเจ้าเปียตัวไหนเนี่ยด้วยเสียเสียหมู อปูเสียหมู่ลูกขอจิ้มเชื่อบาร์เลยนกูเสียหมู่เปรูเมียบีเม่อปูเสียหมู่เปรูยาบาร์เลยอปูเสียหมู่สาดจิ้มบีเปียจาบาร์จุไปดันนักเนี่ย เซียมูบอบเอาละเอาพันนี้ปีนี่เดียกันงาโรแต่ช้ามหูบาบูแต่แม่ตัวตาเจนไม่พิบาร์เลยแต่แม่ตัวตาหมู่เว่พิบาร์เลยมาคุ้ยคว้าเจนมาคุ้ยคว้าเจนเนี่ยสันดานเนี่ยแต่แม่ตัวตาหนีจ้าลูเซียมูรีบอบเอาหนีจ้าละอุบมาไม่อยากกูตัวตาเองไม่อยากดีเรื่อยใช่ไหมเซียมเองไม่อยากเนี่ยกูเรื่อยใช่ไหมเซียมเองเลี้ยงกูแต่แม่ตัวตาหนีเอง เลี้ยงเนี่ยกูเรียกใช่ไหมซีซีเอ็มเอ็มเลี้ยงมึงยังไงนี่เรียกใช่ไหมซีซีเอ็มเอ็มปะกันกูแต่แม่ตัวตานี่ยังปะกันกูเรียกใช่ไหมซีซีเอ็มเอ็มเองกูแต่แม่ตัวตายังเอ็งมีหลังขยันเรียกใช่ไหมซีซีเอ็มเอ็มตาดมีกูแต่แม่ตัวตายังตาดมีเนี่ยคุยอะไรใช่ตาดมีเนี่ยคุยกว่าคุยกันอะไรใช่ไหมซีซีเอ็มเอ็มเลี้ยงเนี่ยมีอะไรเดียวบ่เดียวตานี่อะไรพี่บีตะวันดูร่ารู้ซีซีเอ็มพี่ด่ารู้ฮาเลย เดี๋ยวกูเดียวแต่แม่ตัวด้านนี้จ้าลูกฮะปีเสียวสารีเจ้าเปียสมาร์เรนี่มาสิ่งเสียจริงพี่อะไรเลยปีเสียวสารีกูแต่แม่ตัวด้านนี้ลูกมึงละช่วยไว้ได้เองเช่นกับอุกวะปะกันสาสีเดปีเสียวสารีเนี่ยเลี้ยงมายาเพย์เมย์เมาหนึ่งมาตูตามีมีสาสีเดช่วยมีตาจริงเนี่ยพี่เดแต่สิ่งที่แม่อารมณ์บ่มาแต่แม่ตัวด้านนี้ ตั้มแม่ตรวจตาบะลอกสีเสียนจิงขันซาบะเรเนเน่ตรวจตาเยเนเน่สีเสียนเรเมียเมียตรวจตาเยเมียเมียสีเสียนเรบะเรอจ้องผิดแต่ตั้มแม่ตรวจตาหมู่กูเป็ดตั้นหน่ะยิงอจูผิดแต่สีเสียนหมู่ป้าเปี่ยวฉုံยิงตัวมาอำมันผิดบะเรอำมันไม่ติโลตั้มแม่ตรวจตาตั้มแม่ตรวจตาโลไม่ควยจิงไม่ควยจิงไม่ควยจิงไม่ควยจิงเนาะบุซวยตอกก็ยอกจะสีเสียนเยอ่ะซอรอกาสีเสียนหมู่ปอบอกละอ๋อ ခန်းนี้ပင်နေတဲ့တရားခံဖြစ်တဲ့တတ်မဲ့တွေ့တာမှုကိုအမြင့်ကစားတူးနှုတ်ပေတတ်နိုင်ရင်စိတ်ချမ်းသာမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆင်းမှုပင်စည်ကြီးတစ်ပင်လုံးလဲပြို့ဖို့ရအတွက်အမြင့်ဖြစ်တဲ့တတ်မဲ့တွေ့တာမှုကိုတူးဖို့တုတ်ပင်ပြကြပါလိမ့်မယ်အမြင့်နှုတ်မှာအပင်ပြုတ်မှာကိုဒီတော့မတတ်မဲ့မတွေ့တာအောင်လုပ်ကြရမယ်မတတ်မဲ့မတွေ့တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတွေ့တာမနေအောင်တတ် ตั้งแต่ตีมันด้วยดาวะกูกูจะนอนรอได้ด้วยด้วยตาหนีจาระฮะอแมงกูอแมงได้ไม่ตีจารุด้วยตาหนีจาระบ้าตีมันมันลูกตีมาลูกด้วยตาหนีจาระบ้าด้าส่วนอ่ะตีมันอแมงตีมันด้วยดาวุบก็มีเปย์ยารีกูอแมงได้ตีเนี่ยมาเลย ตบาวานี่ยามาดีอาริกูมันได้ที่นี่ยามาตบาวานี่ยามาดีอาริกูมันได้สิ่งใดที่นี่มีเนี่ยมุดเวทารู้บ่าวเก้นี่ยามาตบาวากูต้องได้จีจ้าบ่าวงูไปดำเนินขึ้นมาตบาวานี่ยามาสุดเลยโอ้ฮาร่าเย่เนี่ยที่เบกูตีท้าบุลูบาร์เลยตบาวานี่ยามาสุดละจะโดนเดือยพิวเวียนแผ่นดินเสียงมูกะเกลือนี่เลยสิโยสิ่ง พี่โยพี่เสียงชี้นี่พี่นี่เรามาฟังมาเปลี่ยนมังกรเนี่ยเดียวกูตบาวานี่ยามาลูกขอสู้เจมส์ไปเลยโลกามาชี้นี่เลยยาลุงฮะแต่นี่อะไรมาเย็ดแต่งใครเมียนี่ได้ยังลูกบ้ามาไม่ใช่บ้ากูเปย์ยามามันเมียราฮะตบาวานี่ยามาบ้าเปย์ยาอุเวพี่พี่ส่งเงินแต่งองตุ้งแต่ไรเนี่ยน่าสู้มามันเมียราไปด้วยใจมาบ้า ที่เป็นเรื่องมันเปียสีเป็นมันนี่บ้าบูใจด่าเศร้าหนิเลยมาอยู่อีช่อมันเปียสีเป็นมันนี่บ้าบูลีดูฮาเลยแต่เนี่ยอะไรมาตีได้ยังแต่เนี่ยมันใช่บ้าบูลีได้เดลีได้เดสุรากะลีเย่ยัดแต่ใครเมียนไหนจะมันใช่เด็ดบ่มันเมียนไหนเนี่ยเด็ดบ่บ้าติดตาเรามาตั้งยัยทารุติดตาเรามาตั้งส่วนเวนี่ไปได้เลยแต่เนี่ยติดตาเมียเรามาคุยเป็นมันนี่บ้าบู มาคุยไปนี่ลูกกูมาชิบ่าวแต่นี่กูไม่มาไปแต่ตาสวยเลยนี่มาแต่เนี่ยนั่งคุยมาไปเจ้าหน้ารู้ดูดาริอะไรไปมีมวยจ้าอยู่กันนี่มาจีทัวร์ไปมันนี่บ่าวมวยจ้าอยู่มาเดินยัดแต่งตีมีมันนี่บ่าวนุ่มอยู่ตัวเล็กหน้าบาร์เลยแต่สกุลเนี่ยเสียอยู่มีมาอันนี้นี่จีน่ารักบ่บดุมสูจีน่ารู้เลยนี่จีน่าไปแต่เนี่ยเสียแล้วเนี่ยฮัลโหล ไอ้ตัวอเมียนนี่จิมบีเร่เลยไปยืดจ้วงสเวียนผิวเร่อฟ้าผู้บัวกูน้องสงจารอยอร์เราเป็นโมล่าสวยทารุ่มยาบ้ากูทารียามันเมียจิ้งสุเรตบ่าวนี่ยามาบ้าเจ้าหนูข้านากูก็ตารีตุยรีอุรีเตรียเลยเว้เจ้าหนูข้านากูยูซุเน่อเมียรำมะกุ้ยมะขวามะกุ้ยมะกวางใครเมียมันนี่บ้ากูยูเน่ตาเลยตินี่จะกุ้ยเราเว้ กันนี่เมื่อสิเอามาเมียนี่อะไรปู่ย่อยลูดามันมีอะไรกูที่กบ้าบ่มากบ้าดีดีวิเมียนี่นั่นยังล่ะสุโรมันนี่ยังยังบ้าวูเส้นอะไรบ้าปมาบีมาเรงกูเว้ยมิวรีจวารีมีอะไรสิบ้าเลยแต่กบ้าลูกมามิวบ้าบ่เล่าสิเลยสุราปริดามีอะไรบ้าเอรีกบ้าบ่มาสิเลยมิวบ้ามีอะไรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย แต่นี่มันไม่รู้อ๋อรู้ได้ดีนี่บ้าเลยเนื้อสูงมีตัวมีมาแต่นี่นายกดีเลยไปทาด้วยป่ะแต่กบ้าลูกมาสีเดียวมีอาลุงเบาเลยนี่สิ่งตีได้หรือเปล่าเนี่ยบ้ามันนะที่รู้กบ้ามาลูมาตีได้นี่เอลูแต่นี่มันไม่ใช่บ้าบูถอดดูไปแต่มีตัวเนี่ยไปทาด้วยแต่กบ้าลูกมามุ้ยเนี่ยคลีรีโก้เนี่ยบ้ามันนะกบ้าบ่มา แต่นี่มันไม่รู้อ๋อลูบ้องทองทองชีบีตีนี่บ้าเลยดีได้ไหมแต่นี่มันไม่รู้อ๋อคลีมยาดาวเลยมุ้ยปีนี่จ้าบ้าเลย ဒီတော့အမြဲတည်တဲ့နေတဲ့လူသားရဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူးဟာနာပေါင်းစုံမှာလဲဒီနှစ်ဒီယုံမှာဒီအရာရှိနောက်နေ့ကျတော့နောက်တယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားပြန်ရောအမှုတန်းနေကိုလဲအလုတ်ထွက်တဲ့လူထွက်ပြင်ဆင်သွားတဲ့လူသွားအလုတ်ဝင်တဲ့လူတစ်တွေကဝင်လို့ဝင်အစရှိသည်ဖြင့်လောကမှာဘယ်သက်ရှိဘယ်သက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဏှာရဲတဌာနာရဲမှာအမြဲတည်တဲ့နေရာရဲ့လူဘာတစ်ခုမှလုံးဝမရှိ ကျန်နေရတဲ့အနတ်မှန်သမျှနှာခေါင်းကရနေတဲ့အနတ်မှန်သမျှအစရှိတဲ့အရာအလုံးဟာဘာတစ်ခုမှခိုင်မြဲတည်တတ်နေတာမရှိပါဘူးလောကသုံးပါးလုံးမှာတွေ့မြင်ထိတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိသက်မဲ့အရာအလုံးထဲမှာတည်မြဲနေတဲ့အရာခိုင်မြဲနေတဲ့အရာရဲ့လို့ဘာမှမရှိပါဘူးစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုမမြဲခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝနိယမတရားကြီးကလွှမ်းခြုံထားပါတယ်ကဲကောင်းပြီ တဘာဝနိယမကမမြဲခြင်းအမြဲမရှိတဲ့သဘောကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ဆန္ဒကမြဲလို့တဲ့ဆန္ဒမြဲခြင်းတဲ့သဘောတဘာဝနိယမကမမြဲဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတဘာဝနိယမကိုအံတုနေကြတယ်တော်လန်းနေကြတယ်ဘလို့အံတုနေကြကြလဲဘလို့တော်လန်းနေကြကြလဲဆိုတော့ကိုသားကိုသမီးကိုလင်ကိုမယားကိုဖေကိုမီအစရှိတဲ့ကိုသွေးကိုသားတွေနဲ့ ပေးတပန်တက်တဆုံးအမြဲတမ်းမခွဲမခွာမကွဲမကွာနေကြရတယ်နေကြရတယ်မခွဲခြင်းလို့စိုးရင်ပူဆွေးငူကြွေးနေကြတာပေါ့ခွဲခြင်းမှာတော့ဘာဝူစရာလူသေးလဲပေခွဲခွဲမှာစိုးရင်ကြတယ်ရှင်ခွဲခွဲမှာကြောက်ကြတယ်မခွဲခြင်းညာဘူးကဲကောင်းပြီဘာဖြစ်လို့မခွဲခြင်းကြတာလဲဘာဖြစ်လို့မခွဲခြင်းကြတာလဲဆိုတော့လူဆိုတာမျိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာတတ်တဲ့သဘောရ tuitari, tanari, chide, tuedari. Tamelu, you tare, lenu, miaru, abomale. Tuetaro, maquajin, yabiambu. Adilune, nanepa de lavi suin, tuedagunayo. Padu, maquajin, yabu, maquajin, yabu. Call me. Maquajin, me came in tuedabi, a mieni genaga, luyasana. Yejanaga, luyasana. Tabawa niyamadiaga, mamiemu. Tiaga, lusanane tabawa dia, tabawa diane lusana ha. A shine no, down name your chimney, vivula. Sanjin beji pinni de mola. Edilu, mamiagin tabawa niyamadiaji shini dago. Mie on look chin jenha. Tabawa niyamagu, and do rabbi. Tabawa niyamagu, don't land away. ตบาวานิยามะกูเจ้าเมียนลุกขึ้นลงไม่ได้หรอกตบาวานิยามะสรว่ามาพ่อไม่เปลี่ยนอีกอันอำมันชื่อนี่แหละชื่อเตียจี้เว้ยมันเมียนี่สรแล้วตบาวานิยามะกูอันตุตอลั้นเจ้าเมียนลุกขึ้นหาอีอามะเจ้าส่งนี่กูไม่ปิ้วๆอ๋องข้องเนี่ยไต่ไปชูราเนี่ยดูดูบาเว้ยเจ้าส่งกูข้องเนี่ยไต่หยังข้องกวยไปเตียวมาเว้ยเจ้าส่งอ่ะรอไม่ปิ้วบ่าวูดีได้มั้ยมันเมียแล้วตบาวานิยามะกู มันเมียแล้วตบาวานิยามะอไตเตเรเมียวไม่จี้จ๋าเว้ยมะควยเจียนมะควยเจียนขึ้นนี่จ๋าหยังหมู่จ๋าอยู่จ๋าปูซุยตอกยอกจ๋าโดดาผิดจ๋าถองแน่ยอกจ๋ายินเว้นน่ะจ๋าบีเตจ๋าอยู่มาเว้ยมันเมียเจียนสุดาจี้กะว้าหมู่ทามาတော့เป้ปู่กูก็เมียอ๋องลุลุย่ามาเลยเนี่ยเนี่ยสิเตียนมาเลยบ่แล้วสิเตมะดิบ่มามะควยเจียนมะควยเจียนจ๋าลุสิเตียนหมู่ดิคันซ้านนี่จ๋าละบ่ฮู้ล่ะมะควยเจียนน่ะหาเมียเจียนน่ะเว้ยบ่ ควยอ่ะมันจะพูกวยตามมันจะพูสุยิงบาสิซิยิงนี่เสียหลุดดิเลยก้าวมิบาผิดลุไม่ควยจริงจ๋าล่ะเลยตําแม่ตรัตาลุไม่ควยจริงจ๋าบ่บาผิดลุตําแม่ตรัตานี่จ๋าล่ะเลยอํามันกูอํามันได้ไม่ติลุตําแม่สลั่นนี่จ๋าล่ะบ่ห่อบิถ้าซุยิงอํามันกูอํามันได้ติยังมาตําแม่ไม่สลั่นตรัตาอู้สว่าတော့ห่อบ่าเด้อครับเนี่ยถ้าเพียงเบอํามันกูอํามันได้ติยังมาเลย โลกมาเบยามะอเมยไม่ชี้สุดะมะเมยจินตบาวะนี่อ่ะมาอำมันกูอำมันอันใต้ติเนี่ยมาบ่าเปรตนะครับเนี่ยโลกมาเบยามะมะเมยบ่าล่ะลูกณะลงต้วนทานัยเบ้ตะสิเบ้ตะแม่บ่มาคุมินตรัตตานี่มาหมดบ่าวมะคุมินมะตะแม่มะซวยแล้วมะตรัตตายเบ้ยาเว้เป็ดสิเป็ดสิบดุเน่เว้กวยๆ ซี้เสี้ยนหมู่ผิดมะล่ะไหนมาบุถ้าจังใต้ช้ําน่ะซวานี่ไหนบ่ด้วยไม่ซวยแล้วไม่ด้วยดาบุรู้เด้ไม่ซวยแล้วไม่ด้วยดาบุด้วยไม่เหมี้ยจินสู่เด้ตะบาวะนี่มากูเต่เด้แม่ๆจีเหมี้ยอ๋องจีไหนบ่รู้เด้เต่เด้แม่ๆตีนี่บ่รู้เด้มาด้วยดาบุด้วยเบยามาไม่เหมี้ยดาตะบาวะนี่มาบ่ล่ะงาด้วยดานี่แหละอปูเวอปูซี้เย่ขันซ้ายอยู่เด้ ตรัตตาลุไม่ควยอ่ะบาตะคู่มาไม่ใช่ล่ะสุบีตรีเนี่ยซินเนี่ยนำลงตัวญาล่ะถ้าส่วนตรัตตาหมู่ย่อบ้าตัวไปเลยเนี่ยตรีสรว่าก็จิ่นอยู่ญาล่ะเด้นี่เนเนตรีท้าไล่น้องนี่เนเนตรีท้าไล่ไอ้หลูนี้สินเนี่ยเนี่ยอ่ะเส้นเป็ดตรีท้านี่รู้สิจ่ายเองออโตเมติกตรีผิดตัวไปเลยไม่เหมือนตีนี่มาတော့เบเป็นมั้นขันมีตัดแม่ตรัตตานี่บ่าတော့มะเน่ไม่ตัดแม่ไม่ตรัตตายัง มะควဲจินมะควဲจินเนี่ยสันน่ะไม่ရှိတော့ပါဘူးตาเมียนมันตีတော့ตาจินเนี่ยสันน่ะလည်းไม่ရှိတော့ဘူးเมียจินเนี่ยสันน่ะလည်းไม่ရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုတဘာဝနိယမတွေကိုပြောင်းမြန်လုပ်ခြင်းเนี่ยสันน่ะမရှိမှာတော့ဘယ်မှာလာပြီးစိတ်ဆင်းရဲပါတော့မလဲကိုသေးကိုသားကိုလင်ကိုမရနဲ့ကိုချံကိုကာကိုတိုက်ကိုအင်းကိုငွေကိုရွှေအစရှိတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာတက်မဲ့ဆွဲလန်းတွေ့တာပ ไม่ควายเนี่ยขึ้นนี่ยินปูซุยตอกก็ยောက်ยงหูจ้วยยายอยู่ไม่ใช่ดาบ่ปูซุยหูจ้วยจิ้งสุดะสิเสี้ยนหมู่ดิขึ้นนี่โหลเลยบ้ามาจ้องตุดามาหมุดาเวอโจ่เนี่ยไม่ใช่มาละบ้าลูกสิเสี้ยนขันนี่จ๋ามาเลยละกะบุกิษาอีอะนี่รอสิทธิ์ช้านน่ะอ๋อไม่ซวยแล้วไม่ตรวจตาจ๋าบาเนี่ยไม่ซวยแล้วไม่ตรวจตาอ๋อไม่เมี้ยจิ้งหูเต่ได้จี้เต่ได้ไม่ญาบาครับ ไปดังนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ฮะตบาวานี่อะมาเดียพี่ตัวลูกอาสูมีอะไรจริงกูสูกูไปมาหกเช้าเลยตบาวานี่อะมาเดียพี่บาร์เลยใส่เช้าหน้าบูด้วยสูมีอะไรจริงมันกูมันได้มีมูลูเลยสุดยอดไปดูหนุ่ยอะไรกูสาวอะไรพี่เอาสุดดังลูกมีอะกูนี่กูมีอะไรพี่เอาลูกอยู่ลูกมีอะกู ย่าทาร์ย่ารู้อ้อซาอาณาชีนี่เด้เส้นดังย่านี่เด้เนียทาร์น่าโจโจนี่เด้เนียอเมริกันนี่บีประตูมีออกมาชอบมาจัดจีน่าบ่าวประตูก็ฮัลล์กูย่าทาร์เนียนี่ชอบจัดจีน่าบ่าวเน่ตาลูกบ่าวท่าบีเม่ชีนี่เด้ก็เนียร์เป็นส่งกองนี่ดามหูลีรอกาคู่ก็เนียร์ก็มันนี่ยิ่งมีเม่เลยชีนี่ย่านี่ยิ่งนี่ตัวได้บ่าวเลยอะไรลูกชิมยูมางาก้าสุบี นกูเนี่ยนกูเส้นเปียยาเอาอะลูเลจูซาได้จับยันเลยแกก็มีไอ้ลูจูซาบีเม่นกูเนี่ยเปียยาไหนมาบ้างยาได้ลูเลชีบินบ่อนี่ยาได้ลูเลชีเม่ยาได้ลูเลชีเม่ชีนี่บ่มามูดีบีดอกยาจีนเลยยาเม่บ่ยาจีนเลยมียาหูบ่อะลูจูซาบีเม่เลยนกูเส้นกูเปียยาจีมายาละบ้าโทษดูเว้ชีจาเรนียทานะเส้นดังอ่ะชอบมาจ้าว งาสูบีจูดาทิ้งได้จากวิเดลเลยยาจีมายาละบ้าถ้าบาลเลสุโรสูมียาเลยทั้งหมดบ้ากูพิจิณลูมาพิจดารูกูรู้ได้มาพิจดารูฮะสูมียาเลยทั้งหมดบ้าอเมริกันนี่จีเวมพิจิณัยนั่นลูอเมริกันเนี่ยจีเวมพิจิณัยนอกากูก็นี่ก็เนี่ยก็นั่นเสรีนัยลุงกูนี่พิจิณลูมียาบ้าวนั่นเสรีนัยลุงนี่พิจิณย์สิสิ่งยังงาเรื่อยลูป้าจูเมียมาไม่ใช่บ้าว กูพิจิณลูมาพิจดาฮะสูมียาเลยตบาวานี่อะมาบ้าสบายตัวมาใส่ได้เอาหนามาหมดด่าเวงารู้เรื่องดีที่นี่เป็นเด่นทัวร์เมย์สูบีใส่ใจวิเดลเลยยาดีอุดรพบยังยังสบายเลยกูมันนั่นเราไม่เอามาบูทีละอาชีนี่เนี่ยลูน่าอาชีนี่มาลูฮะอาชีนี่กูจอลวานนั่งจอมสีบูสุระเทียนชานี่มาเลย ลูกนี่เชนี่มาเชนี่ก็ได้ได้บ้าเชนี่ก็จะเสียบ้าลูกอาจะก็มาจะก็หาได้ได้กูจะลูกมีอะไรบ้าบุจะเสียกูจะบีลูกนี่จะไม่ใช่บ้าบุถ้าจังงาลูกยังพี่ยังงาที่ยังไม่เจ้าอย่างบุงาพี่จินลูกพี่กูพี่ยังไม่สูบี เนี่ยละกางาซูเรงาป่ายเนอซูยะเรทีนสึกซีนเยดับบาเรงาเมมงาอูเวฉิยะเมงากะล้วยยินพะยอกจ้ามาซีซีจีดามะคันไหนมูงาอูจางาอูเวฉิยะเมงาอูจางาก็ล้วยบะดุมาไม่ฉิยะอูอะซาซีทะเพียงอซูเมียจิงโกเปียงเมียนเมียนเปียงเมียนตึ้งไปทายินเลสึกซีนเยจ้ามาอำมันมาเวกูสึกตองกูไม่ป่ายกูไม่ซูเวเนตูตะบาผิดเด ก็ไอ้หนองเป้สึกกูบลุลุป่ายซูနိုင်มาเลยกูสึกกูတော့อซูเมียล่ะตูเนี่ยสิบลุลุซูอ่ะมาเลยถ้าจังสึกช้ําน่ะกูด้วยอซูเมียจินสุดะตะบาวะนี่อ่ะมากูเลยเต่ๆเนี่ยเต่ๆตีนี่โบหลูบ่ได้ครับเนี่ย เนี่ยแต่แต่แม้ซวยแล้นตวยตาจินซูยิงปูซวยจินสุดะสิทธิ์บ่มาผิดนี่แหละสิทธิ์เสียเสียอารมณ์อะไรเว้ยสิทธิ์มาอเมยผิดนี่ล่ะบ่หอบบ่สิทธิ์เสียเสียมันตะเหมะหามันเมยได้อย่าดิบ่าสิทธิ์กูเปลี่ยนมันเสียเสียได้อย่าดิบ่ากูซูกูใบบ่หุเตอซูไม่ได้อย่าดิบ่าถ้าจังสิทธิ์บ่มาผิดผิดนี่แหละสิทธิ์เสียหมู่ดิกูบ่เมยหูเสียเสียอซูย่าล่ะแล้วบ่หูอลกาหาดิเว้ลูก ตบอปอกท้าบ่ลูกบาเด้ไอ้หลูอำมันใต้มันนโกปกฤษสิทธิ์เนี่ยญิงเอชั้นน่ะหมู่กูคันซ้ายามาဖြစ်ပါတယ်ปริตตมะครับเนี่ยสิทธิ์เนี่ยตบสิทธิ์เนี่ยอตวินตระหายีเนี่ยดูบาเด้สิทธิ์หากะนี่เราတို့တွေตอกต้งနေရတယ်ยีหลูบาเว้ยยีเนี่ยนโกอရှိตบอก็จีเล่นมาเด้มั่นน้าเพียงหลูบาเว้ยဒီဘက်ก็นี่จีหินโหเบ็ดมาရှိနေတယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာပါတယ်ဒါဟာ ยีเยตบอบาดีเยนโกตบาวะบาโหเบ็ดดิเบ็ดทวินผ่าวปี้เมียนละอองจีเลนเนี่ยตบาวะရှိတဲ့ยีဟာจีเลนညင်းเนี่ยအတူတီငိန်ညင်းလဲပဲဒွန်တွဲတီရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ยีဟာจีเลนเนี่ยတီငိန်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲလူရဲ့ငโกစိတ်ဟာလဲจีเลนမှုအပြည့်ရှိပါတယ်တီငိန်မှုအပြည့်ရှိပါတယ်ยีဟာจีเลนတီငိန်တယ်လို့စိတ်ဟာလဲပဲ จีเลนดีญิ่งมาเด้ยีบ้าจ่องเนี่ยอ่ะตะเลยีบ้าจ่องน้อมอ่ะตะเลยสรุปยีหาตงขาหมู่จ่องซีซึ้งหมู่จ่องอเนถะบีน้อมอ่ะเนี่ยอ่ะล่ะบ้าสึกบ้าจ่องเนี่ยอ่ะตะเลยสึกบ้าจ่องน้อมอ่ะตะเลยส่วนเลยเว้ยสึกมาอตวยฤสีซึ้งบีสึกอเนถะหลุสึกเนี่ยอ่ะล่ะဖြစ်ပါတယ်ตะบาวะเนี่ยมาฤกูอำมันอชิไอ้ตันเต่ๆมันเมียนเต่ๆไม่จิได้อะด้วย อปูอตวยอปูซึ้งซ้าหมู่ฤสิทธิ์บ่ยောက်ลาบีสิทธิ์เนี่ยล่ะဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအစင်နားလေထားမှာကငါတို့ရဲ့ငโกစိတ်ဟာကြည်လင်မှုအပြည့်ရှိတယ်တည်ငြိမ်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဒါငါတို့ရဲ့ငโกစိတ်ပဲလို့နားလေထားပါ ပြည်သူများခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် အစွဲအလန်းကိုနားလေထားဖို့လိုပါတယ်အစွဲတွေကစိတ်ကိုဆင်းရဲစေတဲ့အပြင်တခါတလေကိုယ်ကိုယ်ပါညှင်းဆဲရပါတယ်အစွဲကြီးရင်တတလုံးကြောင်ကြံပြီးလူဖြစ်ကြိုးရှုံးရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရာရာကိုသတိနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြပါနေရာတကာသူများပြောတိုင်းလွယ်လွယ်မယုံကြပါနဲ့စလောင်းမုန်းတစ်ချက်တည်းရင်ကြားကြီးကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာခလေးတွေကို စလောင်းမုန်းယူမစော့အောင်ပြောတဲ့စကားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတတလုံးအသက်80 90 သေတဲ့အထိအဟုတ်အမှန်ထင်ပြီးစလောင်းမုန်းတစ်ချက်မတီးရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်မစင်စားမသုံးသက်ပဲရှေးစကားရှေးစာပေးပေါ်မှာလွယ်လွယ်ယုံလွယ်လွယ်လက်ခံလိုက်ကြလို့ပါပဲအစင်အဆက်ကြာရှေးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစလောင်းမုန်းတစ်ချက်တည်းရင်ကြားကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတ man tell him a garo. A ten young guy, so kind, swell on your rabbit. Mute me, me, boy, and minigan, and win. Pony, eh, Lusuejare. Eddie, pony, but the Lusueji de Lua. See why Lulu, Mapido, Mom, you know, swing. Blue do the resort. My bear minigan, eh, Wemmy Valley. Pay to me now, oh, my Wemmy Valley, so I will start with a party. Master Yomagon and I, pony, Lu. ဆိုင်မှာဆက်ဆိုင်ရင်မကောင်းတဲ့လူသမားတွေကိုမဆုံးမမိတော့ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ဆိုင်ရင်ညံ့နေတာကိုလည်းမပြင်မိတော့ပါဘူးဆိုင်ညက်ပတ်ပေးနေတာကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရကောင်မှမသိတော့ပါဘူးကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းညံ့နေတာကိုညံ့မှမသိရှာတော့ပါဘူးသူကဖုံးလွှဲချတာကိုအစွဲကြီးတဲ့လူဟာငါးဆိုင်ရောမကောင်းတာငါးဆိုင်မှာဘာလို့လို့လဲလို့အမှန်ကိုမသုံးသတ်မိတော့ပဲနဲ့ငါဖုံးနေလို့ ကျက်တဲ့ပြည်တဲ့မျက်နှာသားနဲ့လားလူလက်ရှိကိုဆွဲနေတဲ့အဆွဲတွေကိုမှန်အီးမမှန်အီးဆိုတာသုံးသပ်ကြပါတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြပါမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တဘာဝမိရမာတွေနဲ့အံလွဲနေတဲ့ယူဆတွေအတွေးခေါ်တွေစာပေတွေစကားတွေအစရှိတဲ့အရာအလုံးကိုတဘာဝကြမကြသုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံကြပါဥပမာမိနေခံတဲ့ဝင်လို့ဖုံးနေနေဆိုရင်တားပွားပြီးတဲ့ယောက်ျားဆရာဝန်တွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖုံးမနေမလဲ ပဲနဲ့ကြောင့်ကျက်တည်ပြည့်တဲ့မျက်နှာသားနဲ့တည်ကြီးနေတယ်လေလို့မေးရပါလိမ့်မယ်။ထမိန်တန်းအောက်ဝင်လို့ဖုံးနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ထဲကလေးတက်တိုက်တိုက်အယောင်းဝင်လုတ်တဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးထက်တိုက်ကဈေးကြီးပြီးအပေါ်ဆုံးထက်တိုက်ကဈေးချိုနေတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရပါလိမ့်မယ်။ဖုံးနေရင်ပြောလိုက်မအောင်ဘူး။စီးပွားမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်စွဲလို့ရှိကြတယ်။ ဒါဆိုရင်အောက်ဆုံးတဲ့မြင်းကြီးကန်းနေမှာရောင်ကောင်းဝယ်ကောင်းစီးပွားဖြစ်နေကြတာဟာပြောတိုင်းအောင်လို့လားဖုံးကြည့်လို့လားဖားကြောင့်မှားရင်းနဲ့အစွဲလန်းနေကြောင့်စီးပွားပြတ်တတ်တာကိုသတိထားကြပါအစွဲတွေကတော့အများကြီးပါပဲဆိုကြပါစို့တစီတရဲကြောက်ပြီးမသွားမဖြစ်တဲ့ပေရေးရှင်ရဲ့ကိစ္စကိုမသွားဘဲနေကြလို့အကျိုးနည်းရတာတွေလည်းရှိပါတယ် လူဟာတစီတရဲကိုကြောက်ရတယ်ဆိုရင်ရေခဲတိုင်းမှာအမှုထမ်းတဲ့အလုပ်သမားတွေကြတော့လူမဟုတ်လို့လားလို့မိစရာဖြစ်မနေပြီဘူးလားနောက်ရှိသေးတယ်ညာဘက်အပေါ်မျက်ခုံးလှုပ်ရင်လိုက်ရတယ်ကြောကုန်းလို့လက်မောင်းလို့လှုပ်ရင်အင်းကြီးအဝက်စားအသိဝိရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာပေါင်လှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မဲ့ပါလှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မဲ့နရွက်လှုပ်ရင်ဘာဖြစ်မဲ့အစရှိတဲ့ အသွေးသားလှုပ်မှန်သမျှတိုင်းကိုအစွဲကိုစီအမြီတက်ပြီးစွဲထားတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်မှာအမှန်ပါပဲကျွန်တော်တွေ့ဦးတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအသားလှုပ်တာတွေကိုလိုက်ရမယ်ပတ်ဆံရမယ်နဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြူပြီးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှလေဖြတ်ပြီးအိပ်ရပေါ်ဘုံဘုံလေးတဲ့လက်ကြီးကိုရသွားရှာပါတော့တယ်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လှုပ Zavama, Sijiwe baby, Omewe baby, Swajanswe, Bijabi, Baby Nidluva, eh? Say Malewe, Pass, swear on a singitabare. Bauwe, swear, ပရိသတ်များခင်ဗျာလူသားအလုံးစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ရဲ့အတွက်အဓိကအကြဆုံးမဟာဗျူဟာကတော့မေတ္တာတရားပါပဲမေတ္တာတရားပါပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်သလိုတတ်တာလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုလည်းမိမိကိုယ်နဲ့အမျှကိုခြင်းစာပြီးချစ်ကြပါမေတ္တာထားကြပါလူတွေအပေါ်မှာ တတိနဲ့မေတ္တာထားပြီးချစ်ခင်နေခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်စေသလိုကိုယ့်အတွက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကြီးစွာဖြစ်စေသလိုအများမှာလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိပါတယ်မေတ္တာဟာအတုံးချတတ်ရင်အတုံးချတတ်သလောက်အကျိုးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာဓာတ်ဟာငွေကြီးစည်းဝါးဥစ္စာတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အထည်ရောက်ဆုံးမဟာဗျူဟာတစ်မျိုးဖြစ်သလို ထာဝရစိတ်ချမ်းသာစွာနေနိုင်ရဲ့အတွက်လည်းပဲအကောင်းဆုံးမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာဓာတ်ဟာဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်မထက်ဘူးဆိုတာသိကျင်တော့လက်တွေ့စမ်းကြည့်ကြပါဥပမာဆိုကြပါစို့ဈေးထဲမှာဈေးရောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ဆိုင်မှာဈေးဥမပေါက်သေးပဲ กูยอมเนี่ยปิสิมิวกูยอมนี่แหละตะช้าไสงะวันๆแลอ๋องยอมกองนี่เลยสุยิงกูใส่มามะนาลูวินโดผิดลาได้ป่ะเอ้ยโหลมะนาลูวินโดผิดลาเลลีกูใส่มามะยอมยะลีลีป่ะเวดีเฉยมามิตรตะยากูตรีเนี่ยณะลงต้วนได้ปุ๊ลูป่ะเนาะง้าใส่มะยอมยะเลยบาผิดเลยทีนี้ตะนี้ยอมมะกองน่ะเนี่ยเวงารู้ง่ะไม่ตีနိုင်นี่ป่ะวู อ๋อตู้ไสนอตลอดยองก้องนี่บาล่ะอีลีตรุโหลแลทมิ้นซ้าผู้ลงจ๋าราเวยองบาสิยองบาสิซีตะซีลงมาชื่อแต่หลูรีอาลงทมิ้นซ้าผู้ยงกันนี่จ๋าชาราบากะล่ะอาลงยองจ๋าบาสิงายองก้องญินตะลุตรุตรุรีแลยองก้องญินจ๋าชามาเวงามาจ้วยมวยท้าแต่ตาตะมี้ดิตะบงนี้ชื่อตะลุตรุโหลตรุรีแลเวซ้าแม่ต้อมแม่หมี่บุแม่ตรุรีชื่อชามาบ่งางั่นมาจ้อกตะลุตรุโหลแลเวงั่นมาจ้อกชาบีมบ่ ยองก้องจ๋าบาสิตัตวะอาลุงสิทธิ์ช้านน่ะกูช้านน่ะนี่ไหนจ๋าบาสิซ้าจี้ทะเพียงกูจิ้นสาบีมิตรตาถ่าไล่บากูเนี่ยกูจิ้นสาบีတော့มิตรตาถ่าไล่บาไอ้หลูมิตรตาปุไล่ตาเนี่ยเฉ็ดชิ้นยองมะก้องเนาะจนเราเปล่าจินไหนเปล่าบาไม่ยองยะหลูสိတ်โตสိတ်เนี่ยบียองก้องนี่แหละตูตะบากูมะนาโลวินโดผิดเนี่ยเนาะไอ้นี่ตะนี่ลงยองก้องมาหมอดบ่าวสรอกอ่ะมิตรตาหา ซีบัวเอลุเตเนี่ยมาอะต้องชะได้ยังอโจที่ยกได้อะตะคู่ผิดตะโลสိတ်ช้ําหนามุด้วยแล้วเวค้าเวปะซูโลกูเนี่ยไม่กว่าณะลงต้วนท้าနိုင်เลยอิมตันสိတ်ช้ําหนามุยาชื่ออะตะคู่ผิดပါတယ်ปริตานะครับเนี่ยจนเราหลูหลูตาดิหายาเกล่าได้ลุอะผิดกูยะลาจ้ะบิแม้ตะตั้งอ่ะอิมตันตูร้องล่ะบาดิโอเคตูร้องล่ะได้ลุตะตันนี่เด้มา มุ้ยได้เฉิงก็นี่ตีได้เฉิงที่ยาไข่นุ้งเนี่ยตั้วไล่จ้ะมั้ยสุยิงสိတ်ช้ําน่ะก็ณีได้เฉิงแม้งก็อิมตันเนบ้านี่ดาวตุ้ยอ่ะบาเลยจ้องาหลูผิดแต่ปะวะญิมมางาเนี่ยอดุรุก็ณีได้งาหลูเวตั้วล่ะหลุช้าณีจ้ะได้หลูตาอาลุงหางาเก้ตุจิตตัดมาเวงาเก้ตุจောက်ตัดมาเวงาเก้ตุช้ําน่ะจินมาเวลูก หลูไดอ่อมากูจีนสาบีมิตรตาท้าနိုင်ยายาไข่นูอตอมะๆสိတ်ช้ําหนามูยาสิบาเลยเมจนเราหลูตาอาลุงหายีบั่วบะมาสุดะไตยีบั่วมาผิดละเดบูซีบองลีดิหลูบาเวนีไล่ยะเดฉิงกะอมตันดูร้องละบาเดดีเฉิงดูโรลีมาเตี่ยวกูเตี่ยวมุ้งหนีจะเมอซามะนาลูวินโดผิดหนีจะเมอซาเตี่ยวเนเตี่ยว ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာတယောက်ဒုက္ခတယောက်ကူညီလို့ဖေးဖေးမမပြောပြောရှင်းရှင်းတယောက်ကိုတယောက်မေတ္တာတရားလေးတွေလက်ကင်ထားပြီးဆက်ဆံကြမယ်နေသွားကြမယ်ဆိုရင်လူဖြစ်ရတဲ့တက်တန်းတူတူလေးမှာလူဖြစ်ရကျိုးနတ်မှာအမှန်ပါပဲမေတ္တာထားတဲ့နီးကလွယ်လွယ်လေးပါကိုကြီးအရွယ်ရှိတဲ့သူကိုငါကြီးလေးလို့အောင်းမိပြီးကြည်ပါကို့အကိုအရွယ်ရှိတဲ့လူကိုငါ့အကူလို့အောင်းမိပြီးကြည်ပါ ကိုယ်မအရွယ်ရှိတဲ့သူကိုငါ့မှာပဲလို့အောင်းမိပါကိုယ်နှမအရွယ်ရှိတဲ့သူကိုငါ့နှမလေးသာဆိုရင်ကို့အဖေအရွယ်ကို့အမေအရွယ်ရှိတဲ့သူကိုငါ့အဖေငါ့အမေသာဆိုရင်ကိုသားသမီးအရွယ်ရှိတဲ့သူကိုငါသားလေးသာဆိုရင်အစရှိသဖြင့်လူတိုင်းအပေါ်မှာကိုချစ်ရတဲ့ကိုသွေးကိုသားတွေလို့အောင်းမိနေခြင်းဟာသူ့ကိုလည်းမမုန်းကို့ကိုလည်းချစ်စေတဲ့မဟာစိတ်ချမ်းသာနည်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဖြေချမ်းလာရေးအတွက်အချုပ်ပြောလိုတာကတော့စားဝတ်နေရေးအတွက်လူအပ်တဲ့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာမှန်သမျှကိုလှုပ်ကြပါလူဖြစ်လာရင်ရုပ်ဘဝပြည့်စုံအောင်လဲလှုပ်ရမယ်စိတ်ဘဝပြည့်စုံအောင်လဲလှုပ်ကြရမယ်ကျမ်းမာဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာဖူလုံဖို့စရောကိုယ်ပါချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်အောင်လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ကြရမယ်နေစရာရှိတာစားစရာရှိတာသွားစရာရှိတာဝေးစရာရှိတာသုံးစရာရှိတာအစသ ကိုဝါဒနာပိုင်းနာမည်ကြီးအောင်လို့ရမယ်။လူသားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒပေါ့လေ။လူသားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆန္ဒတိုင်းကိုဆန္ဒရှိတဲ့အောင်ရအောင်လို့ရမယ်။ဒါလူရဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ဖြစ်လာရင်လေ ผิดล่ะแต่สิตะแม่อย่าอารมณ์กูไม่เป็ดซี้ตินน่ะไม่เป็ดซี้อ๋อไม่เป่าซูมินน่ะไม่เป่าซูอ๋อไม่ย่อบ้าตินน่ะไม่ย่อบ้าอ๋อตั้นနိုင်ดลอกซ้อมชอกทิ้งตินจ๋าบ่ผิดบ่ลวยรามาหมอดากูทิ้งตินซ้อมชอกมาบ่ตลอดทิ้งตินท่าได้จ๋าได้ก็เป็ดซี้คว้ยขวาย่าได้อาคามิ้วมาတော့อปูเสี้ยมุผิดเดใส่เสี้ยจิ้มไม่คันจ๋าบ่เนี่ยห้าวนี่เป็ดซี้ตั้วได้อาคามา စိတ်စင်းရဲ့ကြမယ်အစားပြက်သွားတဲ့အဟောင်းနေရာမှာအသစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တာကအကျိုးရှိပါလေအစားထိုးလို့ရတဲ့အဟောင်းပြက်ရင်အစားထိုးကြယူပါပဲနောက်တစ်ချက်သတိထားရမှာကတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုယ်တော်စွမ်းအားတိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက်မလွတ်လုံနေကြတဲ့ကာယညာနာလူသားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအိမ်တော်သားမွေးလူသားတွေအတွက်မမြဲမှုအဆိုးမရမှုဆိုတာတွေကိုတောက်လျှောက်မပြတ်ဒလဇက်လိုက်မှတ်နေဖို့မလ ลูมตับผิดจ๋าล่ะฮะลูมตับแฟหนีจ๋าล่ะฮะลูต่ายเห็นถองจ๋าแม่สู่ราวกูตีถ่าตะบ้อปอกถ่าลูมตับแฟหนีจ๋าล่ะมุล่ะลูมตับเพียงลูต่ายเห็นถองจ๋าแม่ลูต่ายเห็นถองจ๋าลูต่ายเห็นถองจ๋าลูต่ายเห็นถองจ๋าแม่เนี่ยตะละซะย่นหนีจ๋าล่ะมาหมดตาเว้ตะลุเว้บ่อลูต่ายเห็นถองจ๋าแม่ทุกข์ย่อมแม่สู่ราตะบ้อปอกถ่าတော့ลูต่ายอ่ะมาဝင်ลีตัวดะลูมะเมี้ยดาอสู้เมี้ยดาตะบ้อปอกถ่าเห็นเลยเว้ต

ပြေးတယ်ခင်ဗျာရာသက်ပန်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာစီတဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုလက်ကင်ထားကြပါစိတ်ချမ်းသာစီတဲ့မဟာဗျူဟာတွေကတော့တိအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိနေရမယ်နှစ်မေတ္တာတရားကိုလက်ကင်ထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှမျိုးဟာထာဝရစဉ်စိတ်ချမ်းသာစီတဲ့မဟာဗျူဟာနှစ်ပါးပဲနောက်တစ်ခုပြောလို့ရတာကစိတ်ဆိုတာပရမတ္ထသစ္စာ စေတသိက်ဆိုတာလည်းပဲပရမတ္ထသစ္စာပဲပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကမဖောက်မပြန်အမြဲမှန်အကျွမ်းမဲ့မှန်တဲ့သဘာဝတရားကိုပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လူသားတွေဟာသိနေတဲ့စိတ်မှတွေမရဖက်နဲ့အတွေးဝင်ဝင်လာတာကစေတသိက်ဟာပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်နေလို့ပါပဲစေတသိက်ဆိုတာကတွေးတာလို့စဉ်းစားတာလို့ဒီသဘောကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာဟုတ် ปรมัตถทิสสาဆိုတာအမတန်ဖြောက်ဖြက်ခဲ့ပါတယ်ปรมัตถทิสสาကိုဖြောက်ဖြက်ဖို့ကြိုးစားရင်ဆင်းရဲမယ်ဆင်းရဲရင်လူဖြစ်ရကြုံမနှပ်ဘူးဒီတော့တွေးတတ်တဲ့စိတ်ကိုမသားပါနဲ့တွေးပါကောင်းတာမှန်တာအကျိုးရှိတာမှန်သမျှတွေးကြပါတွေးတာယူသွားမသားနဲ့စေတသိက်ปรมัตถทิสสาတားလို့မရဘူးဒီတော့တွေးเสียရှိတာတွေးကြပါ တခုတော့ရှိတယ်မကောင်းမှုမမှန်မှုကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာတော့ခွဲတွေးတတ်ရမယ်ကို့အထိကရင်မကောင်းမှုမမှန်မှုသူတစ်ပါးအထိကရင်လည်းမကောင်းမှုမမှန်မှုဒီတော့ကိုယ်လဲချမ်းသာမယ်သူတစ်ပါးလည်းအကျိုးရှိမယ်သူတစ်ပါးအကျိုးမရှိတော့သူတစ်ပါးမှမထိခိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေအကြံစီအပြုမှုတွေကိုအိမ်တော်သားမွေးပြုနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေတွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခါစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက် နည်းဖြူဟာပိုင်းအရစိတ်ကိုနှုတ်သုံးပါးအပေါ်မှာသတိရှိရင်လဲစိတ်ချမ်းသာပါတယ်စိတ်အပေါ်မှာဘယ်လိုသတိရှိရမလဲဆိုတော့ငါဘာတွေးနေတာလဲစိတ်စင်းရဲစရာလားစိတ်ချမ်းသာစရာလားငါဘာတွေးတယ်လဲဆိုတာသုံးသပ်တယ်သတိနဲ့သုံးသပ်နေရတယ်စိတ်စင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုတွေ့တာလို့သာမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေ့တာနေတဲ့အရာကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးဒါကငါဆွဲလန်းနေလို့တွေ့တာနေတာပါလားလို့ သိရမယ်ငါဆွဲလန်းနေလို့တွေ့တာတော့ကောမပြက်ဘဲနေပါမလားရှောင်လို့ရပါမလားဆိုတာကိုဆက်ပြီးသုံးသပ်ကြပြီးတော့ဒါကစိတ်ပေါ်မှာသတိထားတဲ့နည်းဗျူဟာနောက်ကိုယ်အပေါ်မှာသတိထားရမယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာကိုပဲလုပ်လို့ဘယ်ကိုပဲသွားသွားငါဘာလုပ်မှလဲငါဘယ်သွားမှလဲဘာအတွက်လုပ်မှလဲဘယ်အတွက်သွားမှလဲဒါလုံးရင်ထောင်ကြမှာလားသိအောင်ရောက်မှာလား အကျိုးရှိမလားအကျိုးယုံမလားဆိုတာကိုတတိနဲ့ဆင်ခြင်မိလို့ရမယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ချင်းနဲ့သွားမယ်လာမယ်လုံးမဲ့ကိုင်းမဲ့အရာတွေပေါ်မှာအကျိုးရှိမရှိသုံးသပ်ပြီးတော့မှသွားတယ်မှာသွားလုံးတယ်မှာလုံးရမယ်ဒါကကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားတဲ့နည်းပြပါကောင်းပြီနောက်နှုတ်ပေါ်မှာတတိထားရမယ်ကိုယ်ပါစကပြောမယ်ဆိုမယ်စကားတွေပေါ်မှာလည်းတတိရှိပါငါဘာပြောမှလဲဘယ်အတွက်ပြောမှလဲ ဒါရီရလဲစိတ်စင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့နီးဗျူဟာတွေဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်အောင်ထားတဲ့နီးဗျူဟာတွေကတော့အများကြီးပေါ့လीစာဖတ်တာတို့လူရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့လူဘုဒ္ဓတာလည်းရစိတ်လည်းပျော်ရွှင်စေတတ်တဲ့အရာတွေတပုံကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းယာယီအားဖြင့်စိတ်ချမ်းသာစေတာပဲဒါပေမဲ့ခိုင်သလားဆိုတော့မဟာဗျူဟာခိုင်ထားသလားတော့ပဲခိုင်မလဲနီးဗျူဟာကတော့ radio cassette bien nere ludiya ha. Ari cassette bien nere kai ma. Tacha say siye muri gu mini da ba de. Say chana jene lu ha, alo lu bu lu ba de. Alo ha lu dwe gong zong mi su bepsi ba de. Gong ma ne ka anjana lu ma namiya gu, lu ni yin. Alo te say win za ni de kai ma. Say siye muri mo nai ma gu. Eh, the kudri ta gu ga ro. Alo lu de ni ama aso miya gu lu ba de. အစုံမရဖို့အမှန်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်။သမင်းမေဟင်းမေလောက်အောင်အလုတ်ထဲမှာနင်းမြုံနေခြင်းဟာအစုံရောက်တဲ့အလုတ်လုံနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကောင်းမှန်တဲ့အလုတ်မှန်သမ ्या ကိုလုတ်တင်တဲ့လောက်လုတ်ကင်ခြင်းဟာလေစိတ်ဆင်းရဲတိုက်ဖြတ်တဲ့နီးဗျူဟာတစ်ခုပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။ဟာဝါရစိတ်ချမ်းသာအောင်မဟာဗျူဟာနှမျိုးစလုံးကိုနှလုံးသွင်းရပါလို့သတိပေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိ nine lin